राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 8 सितंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आप लोग अगर विचार करें तो बहुत सुगमता से कल्याण हो जाए, बहुत सुगमता से। परंतु आपके पितर की भावना चाहिए, आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य, आपका ध्येय परमात्मा की प्राप्ति होना चाहिए, फिर सब लोग सुगम हो जाएगा। केवल आवश्यकता है ऐसी बात की कि अपना कल्याण हो। केवल घर का खर्चा इतना ही है कि हमारा कल्याण हो, बस इसके बिना बहुत सुगम बहुत सरल बात है, काम नहीं आएगी। इस वास्ते प्रार्थना है कि आप घर छोड़े हुए अथवा यहाँ आए हो, मुसाफरी में उतनी स्वतंत्रता नहीं होती जितने घर में होती है, वो घर को आराम छोड़कर आए हो तो ये काम तो करो। और सकाम भाव होगा तो वेग बढ़ेगा, कमती नहीं होगा। अगर उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति होगा तो वेग निकल जाएगा, सेवा से वेग निकल जाता है। हर रूप योगम कर्म कारण मुझे जो योग में आरूढ़ होना चाहता है उसके लिए योग का कारण है। योगारूढ़ तस्व योग योगारूढ़ हो जाएगा तो शांति का कारण है। शांति का भी उपभोग नहीं करना है, शांति परमात्मा की प्राप्ति में कारण है। और शांति को उपभोग करो तो वही अटक जाओगे। कर्मयोग से शांति मिलती है, और योग नहीं करो कर्म करो तो अशांति अशांति बढ़ेगी। लाखों जन्म होने पर भी कोई फायदा नहीं होगा। जैसे घाने का बैल उम्र भर चलता है, उम्र भर, परंतु वहां का वहां ही रहता है, एक कदम ही नहीं जाता, ऐसे उम्र भर चलता है। यही परमात्मा की प्राप्ति के बिना कर्म करते रहो, भोगते रहो, भोगते रहो, जुग बीत जाए, चारों जुग बीत जाएगा, सतयुग त्रेता द्वापर कली, चारों जुग बीत जाएंगे पर कोई फायदा नहीं हुआ। ये भीतर के केवल कामना छोड़ दो, पूरी तो हो गई नहीं, पूरी तो हो गई नहीं। जम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, लाभ होने लोभ ज्यादा बढ़ेगा, उसका अंत कभी आएगा नहीं। खाने के पैर की तरह चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, वहां के वहां ही रहोगे, वहां के वहां ही। कृपा करो, बहुत वर्ष हो गए, कई युग बीत गए, अब शांति हो जाए तो निष्काम भाव से सेवा करो। आपके पास में जितने जो नाशवान चीज है, शरीर मन बुद्धि इंद्रिया प्राण, ये इन नाशवान चीजों को सुनहरी सेवा में ही लगा दो, मेरा पार है। नाशवान चीजें नाशवान जगत की सेवा में लगा दो, हमारा कल्याण हो जाएगा। इतनी सी बात है। योगारूढ़ तो सही व्यवस्था में, वो योगारूढ़ हो जाए तो उसका शांति है, वो परमात्मा की प्राप्ति में कारण है। शांति भोग रहे हैं, ऐसी बात सीधी सरल बात है। अरे फायदा कोई सा ही नहीं होगा अगर भोगों की इच्छा, भोग और संग्रह, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता न, भोग और ऐश्वर्य में जा सकते हैं, उनकी शुद्धि सिद्ध नहीं होती। चार श्लोकों का ये क्या बात है, एकदम ठीक बात है। इस वास्ते अब घर छोड़े हो है, यहाँ आए हो, तो ये थोड़ी कर लो, थोड़ा सा विचार कर लो, काम न छोड़ दो। ये फायदा कोई सा ही नहीं है, कामना रखने का लाभ कुछ भी नहीं है। आप खुद ही कह सकते हो क्या फायदा होगा। जब पड़ेगा आप लोभ अधिक आई, अधिक से अधिक लोभ पड़ेगा। लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो जाए तो भी लाभ ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा। 10,000 होने पर लाख की मांग होती है, लाख की मांग होने पर 10,00,000 से शांति नहीं होती। 1,000 की हो 10,000 शांति हो जाती है, थोड़ी बनावट है। इसमें 10,00,000 से नहीं होगी, करोड़पति होना तो 99,00,000 का कटा होगा, 99,00,000 का। नहीं तो दुबे दुबे 9,000 का घाटा है, 10,000 शांति थी। करोड़पति होने पर 10 करोड़ से शांति नहीं होगी। जो आगारी बढ़ोगे जो घटा बढ़ेगा। एकदम बात सच्ची है, खाने पीने का आराम नहीं मिलेगा। दोनों कदों के पास में हलो हलो हलो हो जाता है, सुख से नींद नहीं फिर करूंगा, वक्त पर भोजन नहीं कर सकूंगा, रात दिन लगे रहोगे, दूर होगा नहीं कभी। अरे हमार से विचार कर रहे हो, कभी शांत आता नहीं तो निहाल हो जाओगे। इतनी बात है। हाथ जोड़ करके सबके कहना है प्रेम से कि आप थोड़ी सी बात कर लो, ये भगवानी संग्रह दो विचार संग्रह हो जाए। संग्रह वालों से मैंने पूछा है क्या करोगे, इतना संग्रह अब बात होती नहीं है, किया जाओ करो करो। अरे करोगे क्या, कैसे जवाब दी, कम होगे सम्मति यही बोले हाँ कम हो। अरे करोगे क्या, 10 पीड़िताएं बैठा खाओ तो समानता रहे। ये लाह है लाह, नागने से पीड़िका सारा कार से अग्नि तृप्त नहीं होती, घास से तृप्त नहीं होती, जंगल का जंगल जला दो अग्नि तृप्त नहीं होगी, ऐसे तृष्णा तृप्त नहीं होगी। अरे छोड़ो तो आज सुंदर एक संतोष वेदा सठ तेरी तो भूख कबू न भगेगी, भूख भग गई, भूख जाती रह गई। ये कृपा कर सुनूंगा आप, सच्ची बात है। आप खुद देख लो, खुद देख लो, मेरे को समझा दो, मेरे को समझा दो, जो गांधी गांधी बनेगा शांति नहीं मिलेगी। त्यागात शांति अनंतरम, त्याग के बाद तत्काल शांति। तट्टे पैसा बेखुदा हो जाए तो ईश्वर हो जाए। तट्टे पैसा जैसी गंदी चीज भी त्याग दोगे तो शांति हो जाएगी, एकदम प्रत्येक बात। पैसा में नहीं आवे तो मुश्किल हो जाती। डॉक्टर को पूछते पेशाब आ जाए, पेशाब तू तो दे दे गुस्सा था, वो गरीब मारता कर पुटी अरे पाव गया जग मारता, कुछ नहीं होगा। पेशाब नहीं कर सकोगे, पेशाब हम यूं कर देंगे, हम यूं कर देंगे, अभिमान होगा हो रहा। इस बात से हाथ जोड़ के कहना है कि इस तरफ ध्यान दो, बड़ी कृपा होगी आप होगी, बहुत मेहरबानी होगी, बहुत फायदे की बात है, इसमें संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें संशय नहीं है। संशय हो तो आप बताओ, आप शंका करो, आओ खुल है कोई सुनो। ताम आशाम त्यगत सुखम त्यजत त्यजत सुखम, इस बात से सच्चे देश मान लग जाओ। केवल ये विचार हो जाए जब भगवान का भजन करता है, विचार मात्र से शांति मिलेगी एकदम। आफत हो सब आफत, धनी आदमी सत्संग में आ नहीं सकता, आ नहीं सकता। वो देखता है मेरे जैसा धनी कितना आदमी है, अब पहले कौन आवे, आफत आफत हो। पहले कोई भी आवे तो तू सब हिम्मत करे, एक ही नहीं आवे, एक ही नहीं आता। इस वास्ते कृपा करो, आप लोगों पर कृपा है भगवान की, इतने रुचि है आपकी, सुनने के लिए सुनने के लिए श्रवणायाप योग लभ्य, सुनने के लिए के बहुतों को ज्यादा आदमी को नहीं मिलती, थोड़ा आदमी मिलती है। श्रवणाप श्रवणायाप श्रवणायाप बहु भी यो न लभ्य, इस वास्ते कृपा करो, बड़ी सुगमता से काम हो जाए, केवल आपकी आशा हो जाए, केवल इच्छा मात्र से भगवान मिलते हैं, संसार की चंदी मिले, संसार लगभग को और कम रहेगा। अगर इच्छा से धन मिलता हो तो लगभग से कम कौन रहे, क्यों रहेगा, मिलता नहीं, परमात्मा मिलते सदा के लिए शांति मिले, ऐसा महान लाभ तो मिलता है इच्छा मात्र से। एक धन संपत्ति आदि मना मिल जाए तो और लाज लगेगी, और अधिक लगेगी। इस बात से कृपा करो, आप मेहरबानी करो, कृपा करो, बहुत फायदा होगा। दूसरी बात नहीं है, सच्ची बात है, एकदम दूसरी बात है। सच्चे हृदय से भगवान मुझे हे नाथ तो, हे नाथ तो, हे नाथ करो, मेरे को आश्चर्य आता है। जैसी बात है ऐसा बड़ा आनंद मुहूर्त मिलता है, मुहूर्त नित्य मिलता है, एकदम सच्ची बात है, पक्की बात है, सिद्धांत की बात है। जिन लोगों ने उद्योग किया है उनको प्राप्त हुई है, एकदम सच्ची बात है। सबका अधिकार है, गीता में लिखा अभिचेतसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्व ज्ञान पर्वे नृजन संदेश साधु संपन्न अष्ट साधु संपत्ति अधिकारी होते अधिकारी, गीता कहते अधिकार सब है, विवेक वैराग्य समाधि से संपत्ति मोक्ष होता, साधन तत्व से संपन्न होता है तब श्रवण का अधिकारी होता है। अरे परमात्मा की प्राप्ति अभी चाहती थी पापे भी है, पापे भय में भी सर्वसद बना हुआ है, पापे भय सर्वे भय पाप कृत पाप के तर और पाप के तम सर्व ज्ञान प्रवेश नहीं होगा। कितने बड़ी बात है, आप ध्यान दो। हरे दान से ध्वनि भस्म सात गुरुते तथा ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात गुरुते तथा भव सात सात्विक आर्थनिक आर्थनिक सब संपूर्ण भस्म हो जाए। भस्म सात का अर्थ है कैसे राख भी नहीं होगी, अब नशे वालो तो राग तो हुए राख ही नहीं हुई, बढ़ जाए राख भी नहीं जाए। पशु साथ कर सके कृत संपूर्ण से बनो जाए, इतनी बात है, सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है। जिन लोगों ने किया है वो आप लोग देखे हुई हो, आप लोगों ने छिपी हुई बात नहीं है। सत्संग करने वालों से ये बात छिपी नहीं है, जानते हैं। लाभ हुआ है होगा, संदेह नहीं है। इस बार से थोड़ा सा विचार कर लो, भोग भोग कर देख लिया, एक एक भोग को पांच बार दस बार बीस बार पचास बार भोगा बड़े हुए, कोई नई नहीं है। ना आप नए हुए, ना भोग नए हुए, ना इंद्रिया नई हुई, ये इंद्रिया शक्ति नष्ट हो जाएगी। इंद्रियों को भोग भोगने की शक्ति नष्ट हो जाएगी, भोग इच्छा जो बनी रहेगी वो शांत आएगा ही नहीं, इंद्रिया नष्ट शक्ति नहीं, ऐसी दशा है। ये बात प्रत्यक्ष एकदम इस बार से कृपा करो, सच्चे से भगवान में लग जाओ, पुकारो भगवान पुकार हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ। भगवान जैसा दयालु कोई नहीं है, भगवान के समान कोई दयालु नहीं। गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, गुरु पितु मातु बंधु हमार राम सम हित जग माही, पक्की बात एकदम। संतों ने अनुभव करके देखा है, चाख चाख सब सारे या मायर खड़ा हो खराब हमारे हम देख लिया है, चाख चाख सब सारे या आप भी अपने हुकुंद में अपनी उम्र में कई भोग भोगे हैं, क्या शांति हो गई? कभी नहीं हो गई। त्यागा शांत अनंतरों अंदर पड़ता ही नहीं, कृपा से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, कृपा करो, कृपा ना तो कृपा करो, कृपा करो, जरूर फायदा होगा, जरूर, संदेह नहीं है, होगा ही, ये तो होगा ही। संसारी कामों में नफे की जगह नुकसान हो जाता है, इसमें नुकसान नहीं होता, लाभ ही लाभ होता है, लाभ ही लाभ होता है। संसारी काम दोनों होता है, उसमें तो आप लगे हुए हो, अब धन कमाने के लिए निवड़ निकाल देता है, अचानक नुकसान होता ही नहीं, फायदा ही होता है, ऐसे सस्ता धंधा है। अरे उसे आप लोग परिचित हो, नए आदमियों को ये समझाना मुश्किल हो जाए, नए आदमी को समझाना मुश्किल है, आपके लिए मुश्किल है, आपके लिए कठिन नहीं है, इतनी बात है, आपने बिल्कुल अधिकार हमारी बात है, ऐसा नहीं तो पूछ लो, आप जानते हो, छोड़ने का विचार नहीं करते आप, अच्छी लगे बात तो अपने विचार नहीं करते, धनी को देख तो धनी की इच्छा होती है, पर त्यागी को देख त्याग की इच्छा नहीं होती, विचार करो आप, बड़ी आश्चर्य बात है। एक सेठ जी ने काम किया, थोड़ा सेठ जी ने, तो कितनी बात हो गई, गीता प्रेस के द्वारा कितना लाभ हुआ है, ऐसे कितना होगा पता नहीं है। आप इतने इकट्ठे हुए, एक साथ छेड़ दी मूल में, यहां साफ गई शेर जी ने कि मेरे को पारमार्थिक का कुछ अनुभव है, तो सबको मिल जाए, तीन दिन में दो दिन में ध्यान एक रहता बड़ा ध्यान आदमी अंग उगता जाए, अरे तीर्थ तो आदमी आते तो तीन दिन महीना तक ऐसे ऐसे उगताते ही, सब सामने इकट्ठे करते हैं खाने के, सबके लिए बनावे हजारों कमरे बनेंगे, सत्संग करने के लिए ऐसा जोर आया ही नहीं, लोग दे पैसा कर रहे हो, इस वास्ते प्रार्थना है भाई, हम लोग जैसे कोई बात कहे तो ठीक है मानते नहीं, कि तुम ऐसे हो ऐसे भिक्षु हो, सर जैसे नहीं थे, व्यापार कर ही उन्होंने देखा है, कर कहते मैं सभा में कहा था, तुम अगर विचार करो तुम्हारी पे दुकान पर बैठ कर ये व्यापार करके बता दू, मैं करके बता दू, अब उनकी बात ही नहीं मानते, तो मेरी जाति हमारे ये बात है, है सबका कल्याण हो जाए, सबका हित हो जाए, एक मूल में एक शक्ति, ये सब इतना हो रहा है, अपने को सब मिली मिलाई है, मेरे को भी बोलने के लिए क्षेत्र तैयार कर दिया, तैयार करने में बहुत मेहनत पड़ती है, बनी बनाई रोटी मिले भाई क्या जूरा हुआ, क्या जूरा बताओ, नहीं बना हुआ तो पता लगे, बस शेर दी गई सब भूमि अच्छी तरह से बनाई हुई, इस वास्ते सच्चे हृदय से आप कृपा करो, लग जाओ तेजी से, लग जाओ तेजी से, जैसे शेठ जी नहीं रहे तो ये स्थिति रहेगी क्या? आपको है विश्वास कि स्थिति बनी रहेगी? शेठ जी, भाई जी, घनश्याम जी नहीं रहे तो रहेगा नहीं। सत्संगी प्राय नया नया प्राय मेरे देखते देखते इस वास्ते सच्चे हृदय से लग जाओ, कृपा करो, कृपा करो। अरे बड़े लाभ की बात है आपके दुनिया के। एक शेर जी ने कितना लाभ किया है, एकदम सच्ची बात। इसमें सब स्वतंत्र है, सब ही स्वतंत्र है। परमात्मा की प्राप्ति में सब स्वतंत्र, स्वतंत्र है, समर्थ है, योग्य है, अधिकारी, चार बात पर है। समर्थ है और सबल है, बल बल बल है, और योग्य है और अधिकारी है, चार बात है। सब के सब लोग भगवान मनुष्य देते हैं तो मनुष्य के लायक काम करने का सामग्री भी देते हैं, सब भी देते हैं। ये बात बहुत बहुत सुंदर है, कृपा करो। निमित्त मात्रम भव सभ्य शासन, भगवान भी कहते हैं मया हताश तो जही, तो क्या सोच है मया हताश तो जही, मेरे मारे हुए तो मार दे, मेरे मारे हुए से भी निमित्त बात है, सब मरे हुए सभी। आपको देखता कोई जीने जीने वाला, जन्म लियो जन मरनो ही पड़ी, मौत नगारों की उठे तारे माथे नगर बजे मौत नारे। उसे बचने का उपाय सदा के लिए है, बड़ी शुरू बड़ी सरल बात। मौका मिल गया बढ़िया, भगवान ने कृपा कर गए। कब हो गई खरी करुणा नर दे ही देश बिन हेतु नहीं, बिना हेतु नहीं। कोई भगवान स्वार्थ नहीं, बिना हेतु नहीं। कृपा कर रहे दो ही, कृपा कर देते बिना हेतु नहीं करने वाले। वो सामग्री मिली हुई है, मन सतम मुमुक्षुतम महापुरुष संशय दुर्ध मंत्र में बतती, मन शरीर फिर मुमुक्षा और फिर जाते सत्संग। गीता रामायण जैसे ग्रंथ हमारे सामने, हजारों पुस्तक लाखों पुस्तक है, हमें सुन करके शेर ने एक गीता निकाली, एक गीता। कितनी विचित्र बात है, वो मैं तो अपने करनी नहीं पड़ेगी, अपने क्या मैं। हम भिक्षा को जाते हैं, साग रोटी मिली चट्ठाग पानी केवल क्यों है। एक साग बनाया तो कितनी सामग्री चाहिए, नमक और मिर्ची हल्दी घी बर्तन चमचार और बनाने वाला, कितनी सामग्री करनी पड़े। बड़े मैंने चल दिया, सोचो बड़े बड़े रसोई है,